Lutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Lutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Jeden wyjątkowy model, stworzony by zachwycać w mieście. Nowe BMW serii 1. I tylko 1000 zł miesięcznie, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebujesz. Automatyczna skrzynia biegów, światła LED i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Odkryj nowe BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wtorek, 8 dzień października, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Nie wiadomo, w jakim stanie są czterej saperzy ranni w wybuchu w kuźni raciborskiej. Dwóch zginęło, zabezpieczali niewybuch z czasów wojny. Janusz Wojciechowski, komisarzem do spraw rolnictwa, przeszedł pomyślnie drugie przesłuchanie, teraz już tylko akceptacja całego składu komisji. W tym serwisie Trójki podpowiemy też, jak dopisać się do spisu wyborców. Czas jest tylko do północy. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stanie są saperzy ranni podczas wybuchu w kuźni raciborskiej w województwie śląskim. Przypomnijmy, w wybuchu zginęło dwóch żołnierzy, a czterech trafiło do szpitali. Wiadomo, że zabezpieczali pocisk z czasów II wojny światowej. Tak mówi o tym burmistrz kuźni raciborskiej Paweł Macha. Doszło do tragedii, była eksplozja. Nie wybuchy tak, pokrótce mówiąc. Te lasy ciągle są pełne po wojnie tego złomu, nieszczęścia, więc to jest sytuacja, w której jeden z takich wybuchów wyleciał w powietrze. To są znaleziska bardzo nagminne u nas. Ranni żołnierze trafili do szpitali w Sosnowcu, Katowicach i Rybniku. Miejsce wybuchu zostało zabezpieczone przez policję, straż pożarną oraz żandarmerię. Teraz przed nim już tylko akceptacja całego składu Komisji Europejskiej. Janusz Wojciechowski pomyślnie przeszedł dzisiaj drugie przesłuchanie europosłów przy staraniach o takę unijnego komisarza od rolnictwa. Decyzję koordynatorów grup z Komisji Rolnictwa ogłosił jej przewodniczący Norbert Linz. Pan Wojciechowski był dziś lepiej przygotowany niż poprzednim razem. Koordynatorzy byli usatysfakcjonowani jego konkretnymi deklaracjami i zobowiązaniem dotyczącym obrony europejskiego rolnictwa. A sam Janusz Wojciechowski przyznał, że wyciągnął wnioski z pierwszego wysłuchania, które zostało źle ocenione. Przede wszystkim mówił nie po angielsku, a w języku polskim. Mówienie w ojczystym języku pozwala powiedzieć od serca. Padły też konkretne deklaracje, w tym ta oczekiwana, dotycząca zrównania dopłat dla rolników. To jest wielki problem dla rolników. Zrobię wszystko, żeby wyrównanie dopłat nastąpiło jak najszybciej. Janusz Wojciechowski otrzymał dziś jednomyślne poparcie koordynatorów. A głosowanie nad całym składem Komisji Europejskiej odbędzie się 23 października na sesji plenarnej w Strasburgu. Nowa komisja ma rozpocząć urzędowanie 1 listopada. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A teraz jeszcze ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A4 w miejscowości Wądroże Wielkie w kierunku Zgorzelca. Utrudnienia potrwają około 3 godzin. Zdarzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe oraz 4 osobówki. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niewiele czasu zostało, żeby dopisać się do spisu wyborców. Do północy można to zrobić przez internet. Rzeczywiście można to zrobić dzisiaj do północy. Oczywiście bardzo zachęcamy. Bardzo dużo już osób z tej możliwości skorzystało, bo na wczoraj to było do tych wyborów ponad 100 tysięcy, więc rzeczywiście cieszy się to dużym powodzeniem. Mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. Formularz jest na stronie obywatel.gov.pl. Trzeba pamiętać wszak, że to nie jest automat, że złożenie takiego wniosku wymaga wydania decyzji przez urząd. Na to urządy mają 5 dni, więc wszyscy ci, którzy jeszcze dzisiaj złożą, no muszą pilnować tego, czy urzędy zdążą dopisać ich do spisu wyborców czy do rejestru wyborców. Zachęcamy w związku z tym do tego, żeby zostawiać dodatkowe dane kontaktowe, czy adres mailowy, czy numer telefonu. A wybory, przypomnijmy, będą już w najbliższą niedzielę. Podróżni zadowoleni z kolei. Z badań przeprowadzonych przez PKP Intercity wynika, że 70% osób jeżdżących pociągami dobrze ocenia jakość świadczonych przez firmę usług. Krajowy program kolejowy wart jest 76 miliardów złotych. W ramach projektu modernizowane są linie kolejowe i wymieniany tabor, wylicza wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Te setki zmodernizowanych wagonów, nowe lokomotywy kupowane, elektryczne zespoły trakcyjne, to jest wymiar tych zmian, które

Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Ważne informacje z dróg. Prawie tego wypadku na autostradzie A4, bo tam przejeżdżałem jakiś czas temu. Raczej nikomu nic się tam nie stało. Fakt, trochę się tam pogniotły blachy, ale tak jak to wyglądało, to karetek tam nie było i wszyscy byli na nogach, więc tam raczej nikomu nic się nie stało. Można słuchaczy tym uspokoić. Natomiast szerokim łukiem radzę to omijać, bo faktycznie dwie ciężarówki, parę osobówek i zanim to wszystko pozbierają na kawałku asfaltu, który tam jest zamiast autostrady, to troszkę to potrwa. Bardzo panu dziękuję za ten meldunek. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji do godziny 19, a dziś o takim bardzo przyjemnym temacie rozmawialiśmy. Kredyty frankowe. Pan redaktor już dość dawno na koniec materiału o frankowiczach powiedział, proszę się trzymać. No nie dodał, tylko chyba, że za kieszeń. A to szczegół, właściwie taki szczególik, prawda? Ale ja tak z dobrego serca. I jeszcze jeden głos w sprawie frankowiczów. Ja w sprawie franków chciałem powiedzieć dwa słowa, jeżeli jeszcze można. Tak jak powiedział przedmówca, nikt nikogo nie zmuszał, ale też nikt dzisiaj nie podnosi lamentu. Sprawa odnosi się do tego, iż banki stosowały nieuczciwy przelicznik, tak zwany kurs. Wymyślały swój, nie było po przeciętnym. I druga sprawa jest taka, że nie wszystkich było stać na to, żeby wziąć kredyt w złotówkach, a na kredyt we frankach banki bardzo łatwo i skutecznie go udzielały, bo wtedy ludzi było stać na kredyt na tą samą kwotę. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, a już teraz czas na przyjemniejszy temat, że tak to określę. Czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Płyty o pięknym tytule, tak ośmielę się powiedzieć. Płyta z zadrą w sercu. No, takie zwłaszcza jesienią lubimy najbardziej. Jazz Band Młynarski Masecki powraca, a my mamy dla państwa dwa albumy. Proszę pisać 71335. Znacie miłość Don Kiszota, rycerza Barda i Huncwota. Ujęła go dziewczyny cnota, więc pod jej oknem śpiewał tak. Dulcineo, księżyc gaz, Dulcineo, spójrz choć raz. Gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi, Dulcineo, uchyl drzwi, tyś mem szczęściem, tyś moją nadzieją. Don Kiszot lubej śpiewał wzniośle, No i wiatraki bił na ośle, a Sancho Panza kiep na ośle. Wtórował mu i śpiewał tak: Dulcineo, księżyc gwiazd, Dulcineo, spójrz choć raz, gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, kochaj mi, Dulcineo, uchyl drzwi, tyś mem szczęściem, tyś moją nadzieją. Właśnie brzmi płyta z Zadrą w sercu, a tę płytę, naszą płytę tygodnia otrzymuje pani Zofia z Rybojecka oraz pani Monika z Ustrzyk Dolnych. Gratulujemy. I dziś nas także cnota mami, rycerze błędni myśmy sami, walczymy często z wiatrakami, śpiewając Don Kiszota pieśń. Dulcineo, księżyc zgasł, Dulcineo, spójrz choć raz, gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi. Południowe wydanie zapraszamy do Trójki, a z nami panowie Mariusz Cieśli i Grzegorz Halama. Dzień dobry panie Mariuszu, dzień dobry panie Grzegorzu. Co dobrego? Dzień dobry, same dobre rzeczy. No właśnie, tak sobie tutaj rozmawiamy o różnych jesiennych przykrościach, ale może to później. O tym mówić nie będziemy, ale mamy dla państwa też dobre wiadomości, to znaczy już znamy receptę na długowieczność. 3 po 3. Otóż historia wygląda tak, że podczas rutynowej kontroli paszportowej w lotnisku Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poruszenie wywołały dokumenty jednego z pasażerów, ponieważ wszyscy kontrolujący sądzili, że to jest jakieś fałszerstwo, pomyłka, cokolwiek. Ponieważ data urodzin tego pana, Swami Sivanandy, to rok 1896, szanowni państwo. Nie przesłyszeli się państwo. 96 poprzedniego stulecia, jeszcze poprzedniego stulecia, czyli 19 stulecia. I ten pan ma, uwaga, 123 lata. No i ten pan jest Hindusem, pochodzi z Kalkuty. Co jest ciekawe, najbardziej zaskakujące, w dzieciństwie stracił rodziców i dorastał w ekstremalnej biedzie, a mimo to dożył do takiego wieku. No to teraz strzelamy, co sprawiło, że tak długo żyje. Panie Grzegorzu. Po pierwsze, nie przejadał się. Bardzo dobrze, nie przejadał się. Bardzo dobrze. I teraz uwaga. Pan Sivananda mówi, że on nie używa przypraw, szanowni państwo. Nie używa przypraw i też nie za bardzo je mięso. Dodajmy. Ulubione potrawy to jest ryż i gulasz z soczewicy, czyli dal. No dalej? Ja jestem zwolennikiem keto, czyli raczej mięcho, to nie wiem, najwyżej nie pożyję 123 lata. Ja panu powiem, że pan na pewno nie pożyje, bo ja, są jeszcze następne rzeczy, no, które tak sprawiły... Bym, jak się miło zrobiło, panie Grzegorzu. Sprawiły, że pan, Sivananda żyje tak długo. Po pierwsze, uprawia pan jogę? No medytuję, jogę może nie. No to już ma pan drugi minus. I teraz numer 3, celibat. No to jest ja... bardzo ważna, by nie powiedzieć kluczowa. No to zwracam honor, no nie pożyję tych 123 lat. Zdaje się, że żaden z nas nie pożyje, o ile mi wiadomo. W każdym razie, bo wszyscy mamy jakieś doświadczenia małżeńskie. To teraz jeszcze powiem dodatkowe porady. Uwaga, pan śpi, pan Sivananda, na macie położonej na podłodze. O. I teraz najlepsze, czego używa jako poduszki? Chrabąszczy? Nie, no to już pan przeholował. Nie no, węża boa. Żartowałem. Poduszki, jako poduszki używa drewnianej płyty. No to powiem, że chrabąszcze byłyby wygodniejsze. Podejrzewam. Do tego preferuje życie w samotności, czyli coś, co w zasadzie, jeśli o nas chodzi, to też nie, no bo jednak chodzimy do pracy. No, a pan to nawet przed ludźmi występuje. To wyjaśnia ten celibat, bo w samotności, no tak, nie poszaleje człowiek. A propos poszaleje, raczej nie mówimy w tej audycji nigdy o polityce, ale są tacy politycy, którzy właściwie są częścią polskiej rozrywki i takim właściwie czołowym polskim stand-uperem politycznym jest Ryszard Petru, który w ogóle już zrezygnował z polityki i ja już teraz wiem dlaczego. Ponieważ jakiś dziennikarz, a dokładnie dziennikarz Superekspresu, policzył, ile przez 4 lata stracił na uprawianiu polityki. No niech panowie strzelą. Ile? 200 tysięcy. Słabo. Pan Grzegorz. No... no 500 niech pan przebije, no niech pan przebije. Nie, 1,5 miliona, szanowni państwo. 1,5 miliona to stracił. To sam pan Petru to liczy, czy niezależnie? Ja państwu wszystko już państwu tłumaczę. Otóż każdy poseł ma obowiązek przedstawić zaświadczenie takie o stanie posiadania. Z tego są często afery związane z tym, że nie wszyscy wszystko ujawniają. Ale pan Petru, jak się okazuje, ujawnił wszystko i na początku kadencji, i teraz. I okazuje się, że kiedyś jego majątek wynosił naprawdę no, dużo, bo grubo ponad 2 miliony. Teraz tam zostało mu ledwie tam parę groszy, 700 tysięcy, no tyle co nic, powiedzmy sobie jasno, w porównaniu z tym, co miał. I teraz ja się zastanawiam, czy on jednak nie powinien, panie Grzegorzu, jak pan obstawia? Stand-up? Scena? Że stand-uperem że ludzie by przychodzili? Zająć. Odrobiłby to? Wiesz, co dużo jest stand-uperów, to już konkurencja teraz jest spora. No ale stand-up Ryszarda Petru, pan by nie poszedł? No może z ciekawości, ale w ile lat on to przychulał? W 4 lata? 4 lata, tak. Bo tu właśnie na kalkulatorze sprawdzamy, jaka mu dniówka. Niech pan jeszcze tam pierwiastek wciśnie, bo widzę, że pan skomplikowane obliczenia. No, nie, czekaj. Dokończymy to w domu. No, dużo stracił. Ja myślę, że natomiast zyskali obserwatorzy polskiej polityki, którzy dzięki temu, że no, pan Ryszard... 31 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie. Tracił. Tak. Nie zarabiał. Szanowni państwo, są tacy, którzy idą do polityki dla służby, a nie dla apanaży. I to jest pan Ryszard. Rozdawał biednym pewnie. Do tego powiedzmy, że dzięki niemu odkryliśmy... Że jest święto sześciu króli, że wciąż obowiązuje konstytucja 3 maja, no i parę innych rzeczy, bez których świat nie byłby taki zabawny, jaki jest. Teraz, co jest coś taka, jak to powiedzieć, taka historia, że się wahałem, czy jest śmieszna. No i ona jest trochę śmieszna, a trochę nieśmieszna. To ja państwu powiem, a państwo sami ocenią. Mianowicie, pani Maria del Carmen Pilapiana, chyba tak to się wymawia, prowadzi przy autostradzie w stolicy Ekwadoru Quito stoisko z lodami o nietypowych smakach. No i teraz proszę zgadnąć, to jest trudny quiz, jaki smak jest ulubionym smakiem jej klientów? Kaktus. Źle. No, waniliowe. A, pan to naprawdę jest tradycjonalistą, ja już wiem teraz. No, jakoś zbyt podstępnie nie zagadałem. Dobrze, to ja powiem tak. Bardzo są popularne u niej lody z żuka. O. Lody z grzybów, a najpopularniejsze są lody, tadam, ze świnki morskiej. I teraz tak, to ja państwu jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. To są takie świnki morskie, które się hoduje, one są takie duże, na jedzenie. No wiem, że taki sympatyczny gryzoń, no nie kojarzy się z jedzeniem, Ekwadorze, ale rozumiem. W całej Ameryce Południowej hoduje się, one się nazywają kawia domowa, ten gatunek się nazywa kawia domowa. I one są takie większe, no, piecze się je, no, różne rzeczy się z nimi robi. Ta pani robi pasztet, a potem robi z nich lody. Zjadłby pan? Ja pewnie bym spróbował, bo ja taki mięsożerny. Dziękuję, ja już po obiedzie jestem, także tak. Następnym razem. A lody z żuka? Rado przekąsiłbym świnkę morską. Nie, ja tak myślałem sobie przez chwilę, że trzeba być jednak świnią, żeby tak coś takiego śwince zrobić. A z drugiej strony się dowiedziałem przy tej okazji, że są lody specjalnie robione dla psów. No ponoć tak. Słyszeliście panowie o tym? Nie. Są lody dla psów, tak. To się teraz zastanawiam, czy skoro są lody ze świnki, to są lody dla świnek? 3 po 3. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halama, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Jak tam wyliczenia, panie Grzegorzu?

Tylko teraz. Świeże podudzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs. Jedynie 4,99 za kilogram. Oraz pomidor malinowy polski. Również jedynie 4,99 za kilogram. Czyli aż 37% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze słowo o pogodzie. Jutro największe szanse na chwilę ze słońcem na północy i zachodzie kraju. Dalej tam proszę się spodziewać chmur przynoszących deszcz. Przelotnie padać będzie w całym kraju, a termometry pokażą od 9 do maksymalnie 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. A na kongresie 590, gdzie teraz się przenosimy, jest Patrycjusz Wyżga. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Kongres 590 w podrzeszowskiej Jasionce trwa. Dzisiaj drugi, ostatni dzień. Mnóstwo ważnych dyskusji, bardzo ważnych gości. Wśród nich Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, zastanawiam się, czy po ostatnim ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezes PKO BP śpi spokojnie. Jest tak, że to orzeczenie TSUE nie jest jedynym. Mówimy tutaj o tym z ubiegłego tygodnia dotyczącym pojedynczej sprawy w kredycie frankowym indeksowanym. Trybunał wydał decyzję w tej sprawie, która jest wskazówką do potencjalnie podobnych spraw, które byłyby rozpatrywane przez polskie sądy. Jednocześnie kilka tygodni temu Trybunał w Luksemburgu wydał werdykt w innej sprawie związanej z przedpłaconymi kredytami konsumpcyjnymi i zwrotem części prowizji w przypadku takiej sytuacji. Mówię o tych dwóch wyrokach, ponieważ chciałem... Jeden i drugi zdaje się był korzystny dla klientów, prawda, banków? Oba są jakby korzystne dla klientów, natomiast chciałem powiedzieć, że oprócz tych dwóch wyzwań, które stoją przed sektorem, w jaki sposób rozwiązać te kwestie, to mamy jeszcze inne ważne ryzyka, wyzwania dla sektora bankowego w Polsce, a w konsekwencji dla polskiej gospodarki. Mam tu na myśli po pierwsze funkcjonowanie banków, które nie spełniają wymogów regulacji kapitałowych, które są nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co zrobić z takimi bankami? Mamy banki, które realizują programy naprawcze i nie są w stanie ich do końca zrealizować. No i najważniejsze wyzwanie, które stoi przed nami, no to jest potencjalne spowolnienie gospodarcze w roku 2020-2021. Tutaj są różne ośrodki analityczne, ale nie ma takiego, który by mówił, że wzrost gospodarczy w przyszłych kwartałach będzie lepszy niż w tych kwartałach, które minęły. Jakie to ma konsekwencje? No, przybędzie firm, które mają kłopoty z realizacją swoich przychodów, kłopoty z rentownością. I to się w jakiś sposób przełoży na sytuację banków i ich zdolność do obsługi wzrostu gospodarczego. No, mając to wszystko w pamięci, mając w pamięci te wszystkie wyzwania, o których pan mówi, wszystkie banki pewnie chciałyby się rozwijać. Zastanawiam się, czy PKO BP, chcąc się oczywiście rozwijać, bierze pod uwagę zakup innych banków, na przykład mBanku. PKO Bank Polski jest bankiem, który ma największe kapitały wynoszące prawie 40 miliardów złotych. Przypomnę, że drugi bank te kapitały ma w okolicach 24 miliardów. I my od dłuższego czasu realizujemy taką strategię wzrostu organicznego, czyli rozwijamy się poprzez bardzo dobrą współpracę z naszymi klientami indywidualnymi, firmami, samorządami, wielkimi korporacjami, jak również od czasu do czasu, gdy widzimy, że jest to korzystne dla klientów i akcjonariuszy, kupujemy inne firmy i na przykład parę miesięcy temu kupiliśmy przez naszą spółkę zależną PKO Leasing firmę Masterlease, która specjalizuje się w leasingu i wynajmie krótko- i długoterminowym samochodów. Uważamy, że to będzie korzystne dla naszych klientów. W związku z tym to, czy jakiś inny bank, który jest na sprzedaż, będziemy analizowali, no to jest jakby dla nas normalna sprawa, a jakie z tego wyciągniemy wnioski, no to przyszłość pokaże. Rzecz, o której tutaj, panie prezesie, dużo i głośno mówicie, to Chmura Krajowa, to jest inicjatywa, w której macie połowę udziałów oprócz, obok Polskiego Funduszu Rozwoju. Czym jest ta inicjatywa, do czego zachęcacie przedsiębiorców? Kilka lat temu, pracując nad rozwojem technologicznym PKO Banku Polskiego, stwierdziliśmy, że droga do lepszego banku, lepszej obsługi klientów wjedzie przez rozwiązania chmurowe, po angielsku to się nazywa cloud computing. No i wówczas szukaliśmy tego rozwiązania, żeby było zgodne z polskim prawem. Wyszło na to, że trzeba taką instytucję stworzyć. Poprosiliśmy Polski Fundusz Rozwoju, żeby razem z nami powołała do życia operatora chmury krajowej. No i jest tak, że tego typu operator chmury krajowej dostarcza odmiejscowione usługi infrastruktury informatycznej w taki sposób, że małe firmy na przykład nie muszą kupować dużych serwerów, komputerów, twardych dysków, żeby realizować różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe w relacjach ze swoimi klientami. W przypadku na przykład takich instytucji jak duże firmy, takie jak banki, korporacje, samorządy, to taką jedną z fajnych rozwiązań jest odmiejscowienie komputerowego stanowiska pracy w taki sposób, że użytkownicy mogą używać swojego stanowiska niezależnie od tego, gdzie są. Nie muszą taszczyć przysłowiowego komputera za sobą, twardego dysku i innych rozwiązań. No to są takie nowoczesne rozwiązania, które powoli zdobywają świat. No i pora na to, żebyśmy Polacy korzystali z tych najnowocześniejszych rozwiązań na świecie. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Czym jest i czy może poprawić ruch na Giełdzie Papierów Wartościowych strategia rozwoju rynku kapitałowego? Strategia rynku kapitałowego to jest taki bardzo obszerny dokument, który w mojej ocenie prawidłowo diagnozuje wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym, bariery jego rozwoju, stawia jasny cel, do czego powinniśmy dążyć i proponuje konkretne rozwiązania i w tym sensie jest bardzo pomocnym takim drogowskazem na najbliższe lata. Natomiast musimy jakby tutaj podkreślić, że giełdy czy rynki kapitałowe zaczynają się od szybko rosnących etycznych firm i dobrego dostępu do inwestorów. Tego jakby nie zastąpimy. Natomiast jest w tej strategii szereg propozycji, jak chociażby obligacji rozwojowych, czyli takich obligacji, które będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego podatku Belki. O ile ta obligacja, warunkami jest to, że obligacja będzie miała stałe oprocentowanie, będzie co najmniej na 5 lat i będzie posiadała rating. Jest to ciekawy sposób na oszczędzanie długoterminowe, zarówno dla inwestorów takich instytucjonalnych, jak i po prostu dla nas, dla pana redaktora, dla mnie, dla słuchaczy. No właśnie, panie prezesie, zakładam, że wśród licznych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje potencjalnych inwestorów, drobnych, to prawda, ale wielu potencjalnych inwestorów. Jak ich zatem przekonać, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jest miejsce dobre, by zainwestować swój kapitał, by pomnażać oszczędności? No, z naszych analiz wynika, że już wielu słuchaczy Trójki jest inwestorami, więc czy mogę zachęcić, to przede wszystkim tworzymy bardzo dużo produktów, które w łatwy sposób umożliwiają zdywersyfikowanie ryzyka. I to są przede wszystkim ETF-y. Mamy już ETF na WIG20. Czym jest ETF? ETF to jest, kupujemy jedną akcję, ale ona ma w sobie 20 akcji spółek z WIG20, bądź inny ETF, gdzie jest 40 spółek z MWIG-u. I wystarczy spojrzeć na statystyki. Spółki z MWIG-u płacą dywidendę, dzielą się wskaźnik, wskaźnik dywidendy jest około 5%, więc widzimy, że to jest więcej niż na jakiejkolwiek lokacie bankowej. Nie mówiąc o tym, tym, że jeszcze może się zdarzyć, że kurs tych spółek urośnie. Czyli nie muszę wcale wchodzić głęboko w analizę spółek, dobierać, selekcjonować, zastanawiać się, które kupić, które nie kupić. Kupuję tę jedną akcję, jak pan powiedział, i w ten sposób jestem udziałowcem tych 20 na przykład najbardziej płynnych, tak? Najbardziej płynnych, bądź 40 tych średniej wielkości, albo kombinacji, zależy ile ETF-ów kupimy. Też od grudnia rusza produkt PZU na nasz indeks regionalny. I tutaj znowu, że tak powiem, jednym kliknięciem możemy kupić prawie 150 spółek z regionu. A jak spojrzymy na mapę za ostatnie 15 lat, no to regionem, który najszybciej rósł gospodarczo w całej Unii Europejskiej, to jest ten taki trójmorski pas, prawda, od Bałtyku do Adriatyku i Irlandia. Nie ma innych takich pasów szybkiego wzrostu gospodarczego w Europie, więc jak chcemy mieć ekspozycję na ten region, też możemy bardzo łatwo ją zdobyć. Zachęcamy, proszę Państwa, do interesowania się inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do czego regularnie zresztą będziemy Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia zachęcać. Marek Dietl był gościem Trójki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, pozdrawiamy z Kongresu 590 w Rzeszowie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Where are you? Mazalewski Porter i Melancholia. Tymczasem kwadrans pozostał do godziny 19. Reportaż w Trójce. Niezmiennie od ponad 200 lat rodzina Felczyńskich zajmuje się odlewaniem i konserwacją dzwonów. Praca współczesnych ludwisarzy niewiele różni się od tej wykonywanej kilka wieków temu, a każdy dzwon ma niepowtarzalne brzmienie. Można się o tym przekonać każdego roku we wrześniu, kiedy ludwisarnia rodziny Felczyńskich otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej Jak bije dzwon. A pani już wszystko przygotowała dla gości? To znaczy, cała atrakcja tego naszego zwiedzania polega na tym, że wszystko jest tak, jak wygląda codziennie. Bo gdybyśmy tutaj zaczęli jakoś specjalnie ekspozycję i tak dalej, to by było pewne zakłamanie. Natomiast tu wygląda tak, jak codziennie przychodzimy rano i zaczynamy pracować. Jest bałagan, no może jest pozamiatane. Ale poza tym to jest zupełnie tak jak codziennie. I właśnie to ludzie chcą zobaczyć, że my przychodzimy, babrzemy się w tej glinie, że wszystko tutaj robimy tak jak codziennie. Może panowie zgodzą się tak zaprezentować, jak ta ich praca wygląda. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Cieszymy się bardzo, że Państwo znaleźli czas. Witamy w ogóle w naszym zakładzie. Państwo przyjechali, na pewno GPS powiedział, do Taciszowa, gdzie mieści się nasza ludwisarnia, która w rękach rodziny, niekoniecznie w tym miejscu, ale znajduje się od 1808 roku. Więc już ponad 210 lat staramy się robić dzwony. Korzystamy z techniki, której nie stworzyliśmy, która stworzyło wiele pokoleń przed nami, gdzieś od XI wieku technika zaczęła się kształtować, w XVI osiągnęła taki idealny moment, w którym zaczęto uznawać, że chyba już wszystkie ulepszenia zostały zastosowane i chcemy to w tej formie utrzymać. I my też uwierzyliśmy naszym poprzednikom i staramy się tą technikę z czasów renesansu cały czas kontynuować i wykorzystywać w swojej pracy. To, że jesteśmy już ponad 200 lat i że istniejemy jako firma rodzinna, myślę, że to właśnie wynika z tego faktu, że to jest firma rodzinna. I jakby wszyscy są podporządkowani idei dzwonów, żeby się te dzwony rodziły, żeby opisywały naszą współczesność. Myślę tutaj o pradziadku, o dziadku, o moich czasach, że zapisujemy tą historię na dzwonie. I tylko firma rodzinna powoduje to, że się pracuje no, z dużą determinacją. No dobrze, ale pan z wykształcenia jest informatykiem. Informatyka to no, piękny zawód, dlatego że jest interdyscyplinarny i informatyk musi wiele, wiele zawodów poznać. Więc myślę, że to jeden więcej zawód ludwisarza nie był też żadnym problemem, tym bardziej, że tego zawodu się uczy zawsze od ojca, bo to jest fach rodzinny. No dobrze, ale czy miał pan inne wyjście? Mógł pan powiedzieć swojemu tacie, chcę właśnie być kim innym? Dokładnie tak zrobiłem. Powiedziałem, że chcę się wyzwolić z tej rodzinnej skazy. No niestety zostałem przymuszony, co się oczywiście wiązało i z finansami, bo to młody inżynier to zawsze miał trudno. No i tak już zostałem. Okazało się, że te dzwony mnie polubiły. Później z wzajemnością i stało się to już taką pasją ich, tym hobby życiowym. No, to właśnie tak jak Agata mówiła, to jest renesans. To jest właśnie ten XVI wiek, kiedy ta technika została opracowana i tego się nie zmienia. I dalej się używa nawozu końskiego, dalej się używa trocin, dalej się używa określonej ilości, określonej jakości gliny. Bo to nie może być taka glina pierwsza z brzegu. My naszą glinę sprowadzamy, tak, sprowadzamy tam spod Dynowa. A ten nawóz koński to jest to? Nie suchnie potem? Nie, no. Po pierwsze konie żywią się tylko roślinami, więc to już jest ten miły zupełnie zapach. A po drugie konie jedzą sieczkę i twardą trawę i to jest takie zbrojenie. I w czasie wysuszania i w czasie odlewu to zostaje wypalone i zostają takie mikrokanaliki, którymi mogą się wydostawać gazy odlewnicze całą powierzchnią. One się chowają trochę w tej formie. Tak, no ja się tutaj wychowałam, więc ja ludwisarni spędzałam dużo czasu. Panowie pracownicy byli moimi wujkami, ja się huśtałam na Słownicy i to było moje dzieciństwo, więc i te dzwonki były też moim dzieciństwem. Jak się komuś przywoziło prezent, prawda, z wakacji, to był dzwonek, bo akurat taki ładny, gdzieś zobaczyłam i właściwie chyba tak, nie zwracając na to uwagi poniekąd, nie robiąc tego świadomie, człowiek wyrasta po prostu w jakiejś kulturze. Mhm. A teraz już pani sobie nie wyobraża robienia czegoś innego pewnie? Coraz bardziej moja praca się zazębia z ludwisarstwem. O. Mhm. Czyli ta historia sztuki tak. Ma związek, tak? Tak, tak, tak. Zajmuję się starymi odlewami, brązem z XVI-XVII wieku, dawną technologią, współczesną techniką, porównywaniem i... Trochę mało stwierdziłem, że jest to jakaś wiedza, którą mogę przecież wykorzystać, że ja wiem, jak to się wykonuje, wiem, jakie błędy są możliwe do wykonania i widzę dużo więcej czasem w starych odlewach niż kto się na tym nie zna, po prostu kto się z tym nie wychował. Jeśli jakiś klient przychodzi do państwa i mówi, chciałbym dzwonu, który brzmi dźwięcznie, ale jednocześnie majestatycznie, który zawiśnie na przykład w Jerozolimie, czy pan wie, co doradzić? Przede wszystkim prosimy o spotkanie na wieży, żeby wejść na wieżę, pooglądać dookoła okolice, no i wczuć się w to, jaki dźwięk z tej wieży będzie najprzyjemniejszy i najmilej odbierany. Czyli państwo jedziecie na miejsce, Zawsze tak? Jedziemy na miejsce, zawsze oglądamy, gdzie dzwon ma trafić, jak ma się zachowywać, w jakim jest otoczeniu, czy to jest nad jeziorem, czy to jest nad lasem, czy to jest jakie na przykład to ma znaczenie? Kościół, czy to jest kościół na przykład w mieście, gdzie bardzo blisko są bloki. No, ma to znaczenie takie, że im dzwon większy, tym wydaje niższy ton, on wolniej balansuje, jest taki dostojniejszy i odwrotnie. Im dzwon mniejszy, on szybciej gra, to są bardzo wysokie, przenikliwe dźwięki, więc może no, nie być to szczęśliwy wybór na przykład naprzeciw jakiegoś bloku czy w jakimś osiedlu. Lepiej wybrać dzwon średni, który będzie łagodniej grał i takim bardzo, bardzo miłym i aksamitnym tenorem. Jeżeli coś się robi długo, stale i tylko wyłącznie to, to można z odlewu na odlew doskonalić te swoje umiejętności. Już wiadomo, aha, tego nie można, tego należy unikać. Na przykład metodą prób i błędów mąż doszedł do tego, że najlepsze odlewy są w nocy, bo wtedy jest najlepsze ciśnienie. No wtedy jest spokój, cisza, gdzieś o 3 w nocy na przykład odlewy panowie robią. Dlaczegoż by nie? Bo to jest najlepsze. Absolutnie nie można robić odlewów w samo południe. W samo południe powietrze staje. Niezależnie od pory roku. Jest taka przyducha, południca chodzi po polach, tak, i niepokornych, tak, niepokornych żniwiarzy krzywdzi, więc trzeba tego pilnować. Tak to się pali cały dzień, całą noc. Dzwon się nie stroi, on po prostu jest już i ma być dobry. Jeżeli bardzo chcemy i chcemy zmienić dźwięk, bo na przykład jest to jakaś określona tonacja i komuś szalenie zależy, żeby ten dźwięk był czysty, jest taka możliwość. Można od wewnętrznej strony szlifuje się na odpowiedniej wysokości i wtedy się albo podnosi ten dźwięk, albo opuszcza, ale staramy się tego nie robić. Dlatego, że no jak mówię, niech on ma swój indywidualny wyraz, swoją duszę, swoją niepowtarzalność. To nie może tak być, że wszystkie dzwony 100 kilo to jak Polska długa i szeroka. Moim ulubionym jest to dzwonek wykonany do stacji polarnej, na którym ozdobą jest niedźwiedź polarny. Na Spitsbergenie. Na Wow. Więc dzwoni tam i chyba na posiłki zwołuje najczęściej. Ewentualnie ludzi, którzy gdzieś poza stacją wyszli na dłuższy spacer i trzeba... Chociaż tata mi mówił, że w zasadzie każde miejsce, w którym ma zawisnąć dzwon, państwo odwiedzacie. Tam też byliście? Tam nie byliśmy akurat, nie. Tam dzwon jechał statkiem, płynął statkiem przez kilka miesięcy, więc to byłaby dłuższa podróż. On tam prawdopodobnie nikomu nie będzie bardzo przeszkadzał. A na przykład ostatnio robiliśmy świętego Klemensa, który jest fundowany przez firmę produkującą chleb. przez piekarzy. No i właśnie święty Klemens musiał mieć ornament z kłosów i święty Klemens musiał mieć ornament z chleba, nawet z chleba tostowego miejscami. No i będzie to zupełnie pojedynczy dzwon, trzeba było przygotować ekstra ornament, taki właśnie. Robiliśmy kiedyś dla pszczelarzy, też było specjalna rzecz. Robiłam też dla księdza, który jest kapelanem Związku Hodowców Gołębi, pocztowych zresztą. I trzeba było właśnie gołębie, ale nie takie o gołębie. To musiały być gołębie określonej rasy. Dostałam katalog, myślę, taki gołąb, no i był. Proszę bardzo. Może takie troszkę nawet egzotyczne to było dla kościoła koptyjskiego w Egipcie, gdzie pisaliśmy też na dzwonie po aramejsku. Jest to język Chrystusa. Wtedy oczywiście był mniej biegły w tym piśmie niż dzisiaj. I w związku z tym prosiłem księdza proboszcza, był tak miły i po prostu grubym pisakiem napisał bardzo wyraźnie każde słowo, bo z kolei popełnić błąd na dzwonie, no to jest niewybaczalna rzecz, odlane w brązie już by zostało to na zawsze. Skoro one są takie długowieczne, to może państwo w pewnym momencie nie będziecie mieli już pracy? No może będziemy wtedy jeździć i oglądać te dzwony, które są i sprawdzać, czy się dobrze mają. I wtedy będziemy je okręcać i będziemy je konserwować, będziemy je konserwować zabytkowe dzwony, to już mamy stosowne uprawnienia. No, praca przy dzwonie będzie zawsze. Sarnię w Taciszowie prowadzą Bogumiła i Zbigniew Felczyńscy wraz ze swoją córką Agatą, a był to reportaż Romy Leszczyńskiej Jak bije dzwon. Autopromocja. Wykonawca tego żwawego bluesika urodził się 40 lat temu w maleńkiej wiosce w górach Norwegii. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów i producentów nagrań bluesowych w słonecznej Kalifornii. Kid Andersen opowie o drodze do muzycznego sukcesu i zademonstruje kunszt gitarowy podczas spotkania w katowickim Nowotelu z fanami festiwalu Rawa Blues. Transmisja w Trójce już w najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszają Kid Andersen i Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 60% taniej. Promocja na wybrane produkty. Na przykład srebrna lodówko-zamrażarka Samsung. Klasa A++. Po rabacie 60% za 760. Taniej o ponad 1100 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 10 do 12 października w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Mega, mega, nie Barbara, Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny, Media Polecę w kosmos. Zostanę chemikiem. Będę programować. Plan na przyszłość? Każdy ma swój. I właśnie dlatego warto zadbać o bezpieczną przyszłość. Swoją i najbliższych. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, w których oszczędzasz razem z pracodawcą i państwem. Ponieważ gromadzone przez ciebie środki są w pełni prywatne i dziedziczone, będziesz mógł je wykorzystać tak, jak chcesz. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Carrefour